www.attableek.com The Revival of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyi'at a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان تو انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتیل اپنی ذات سے اور اسی کے ذیل میں اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نسبت نصیب فرمائی. یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمیں اللہ سے نسبت حاصل، اللہ سے ہمارا جوڑ ہے، رشتہ ہے، تعلق، اور رشتہ بھی رشتہ ولایت. رشتہ ولایت جو ہوتا ہے اس میں ایک طرف محبت ہوتی ہے، دوسری طرف حفاظت ہوتی ہے، تیسری طرف کفالت ہوتی ہے. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف فرماتے ہیں. من آذا لی ولیاً آذنتہ بالحرب، جو میری خاطر میرے کسی دوست کو، میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے، میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مؤمنین کا ولی ہے، اور جو میری خاطر کسی ولی کو ستائے میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. یہ حدیث. معلوم ہوا کہ مومن کو کی سے اللہ عز و جل کو جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے ہاں برداشت نہیں ہے، اس پر کائنات کا نظام متحرک ہوتا ہے، اسے جنگ کی دعوت دی جاتی ہے. اور جنگ جب ہوتی ہے نا، اس میں دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے کسی ایک کو ختم کر دینا، ایک آدمی کو ختم کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی سے باقاعدہ جنگ لڑنا. جنگ لڑنے میں وسائل استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی آتا ہے اپنے وسائل کے ساتھ، یہ بھی آتا ہے اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ نہتے کو مار دینا جنگ نہیں ہے، جنگ تو جب ہی بنے گی جب دونوں طرف سے تیاری بھی تو ہو۔ آذنتہ بالحرب کہہ کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ جو میرے ولی کو ستاتا ہے پھر وہ اپنے پورے تام جھام کے ساتھ آتا ہے، اور میں بھی اپنی کائنات اس کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے پھر مستقل۔ تو کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے نسبت ہے اس کو، اس کو آپ خالی نہ سمجھیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں یہ مت سمجھ لینا کہ ہم کوئی کھلونا ہے کہ توڑ دو گے، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ سے ایک نسبت اور ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو پورا نظام بدلتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ، مکے والوں نے ایک دو سال بڑی بڑی جنگیں کر لیں، ہار گئے چلے گئے، لیکن جو لوگ مکے میں رہ گئے ہیں انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اب تو کوئی ہے ہی نہیں ان کی مدد کرنے والا، ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا، ظاہر جتنے تھے وہ سب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے۔ اب جو کچھ مستضعفین رہ گئے ہیں، کمزور ترین لوگ جو نہیں نکل سکتے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ اب مکے والوں کے حوالے ہیں۔ ظاہر جو مکے والے بلال و عمار و یاسر کو اتنا مارا پیٹا کرتے تھے، ظلم ڈھایا کرتے تھے، یہ تو اس زمانے میں تھا جب روزانہ گروتھ ہو رہی تھی، لوگ بڑھ رہے تھے۔ تو آج جب یہ تھوڑے سے ہی رہ گئے، باقی سب چلے گئے، حتیٰ کہ ان کا پیغمبر بھی چلا گیا، تو اب ظلم کرنے سے روکے کون؟ جتنا چاہو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، مکے میں قحط پڑا ہے، اور اتنا مضبوط قحط پڑا ہے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، بھوکے مرنے لگے۔ اب بھیجا ہے اپنا ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ کو ہمارے خاندانی نسبتوں کی دہائی، برائے کرم دعا فرما دیں، اللہ ہم سے یہ قحط کی وبا ہٹا لے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کو ستایا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہم پر عذاب آیا ہے، یہ معلوم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ کس سے دعا کرائی جائے گی تو دور ہوگا۔ سارا انکار اپنی جگہ، سارا جھوٹ سچ، توہین تذلیل، ظلم زیادتی، سب اپنی جگہ، لیکن دل یہ جانتا ہے کہ ہمارا گناہ کیا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، اور حضور سے اپنی خاندانی نسبتوں کی دہائی دے کر دعا کرائی جائے، تب ہی یہ وبا ٹلے گی۔ نہیں دیکھا تو بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کے خاندان کے لوگ تھے، قبطی قوم تھی، جب جب عذاب آیا، کتنا ظلم ڈھایا تھا، بچے مار دو، عورتیں غلام بنا لو، باندیاں بنا لو، ان سے مزدور بنا کر کام لو، زیادتی کرو، نہ گھر رہے گا، نہ دوار رہے گا، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ کوئی عزت، کچھ نہیں ہے، ساری آزادی سلب کر لی ہے، اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں پوری ایک کمیونٹی پر۔ کوئی نہیں ہے اس وقت ان کا ہاتھ پکڑنے والا پاورفل ہے, لیکن جب اللہ کی طرف سے فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم جو الگ الگ عذاب آئے ہیں, تو جب جب مینڈکیوں کا عذاب آیا, کھٹملوں کا عذاب آیا, ٹڈیوں کا عذاب آیا, طوفان کا عذاب آیا, جب جب عذاب آئے ہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ عذاب کیوں آ رہے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ دور کون کرے گا, تو جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہاں جا کر جو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمارا یہ عذاب ٹال دے. جانتے سب ہیں یہ کائنات بتلاتی ہے, اس کی فطرت کی پکار ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنے والا, اللہ کا نام لینے والا, اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, یہ اللہ کا ولی ہے, اور اس کو ستانے سے پورا نظام کائنات درہم برہم ہوتا ہے. ولایت میں کفالت بھی ہے, ولایت میں حفاظت بھی ہے, ولایت میں محبت بھی ہے. اصل میں ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ عربی کے جو الفاظ بولتے ہیں ان کا کبھی بھی ترجمہ اور مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم رب بولتے ہیں, ظاہر رب کا مفہوم اتنا وسیع ہے, اتنا وسعت رکھتا ہے, ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیا؟ ہماری زبان میں ایسا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے جو اس کا پورا مفہوم بیان کر دے. www.tabligh.com. اسی لیے کہا گیا اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, آپ کیوں دعا پڑھواتے ہیں اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون صلت علیکم الملائکہ وغشیتکم الرحمہ, یہ دعا ہے نا. جب کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو اس کو دعا دو کہ تمہارے یہاں نیک لوگ کھانا کھائیں, روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں, فرشتے تم پر رحمت برسنے کی دعائیں کریں, اور اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانک لے. ترتیب بھی عجیب رکھی ہے, اکل طعامکم الابرار دعا یہ دی ہے, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں, افطر عندکم الصائمون روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں, اور دو جو آخر میں آئے ہیں یہ نتیجے ہیں, صلت علیکم الملائکہ جن کے یہاں نیک لوگ کھانا کھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, جن کے یہاں روزے دار افطار کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے, رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے. ترتیب ہے, دو دعائیں دی ہیں اور دو نتیجے مل رہے ہیں ان دعاؤں پر, جو عمل ہوتا ہے اس پر دو نتیجے مل رہے ہیں. تو کیوں اللہ کی رحمت برس رہی ہے؟ کہ اللہ کا ولی ہے, اس سے محبت اللہ سے محبت, اس کو کھلانا اللہ کو کھلانا ہے, اللہ تک پہنچانا ہے. اسی لیے تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کرے گا حضرت آپ کہاں کھانے والے تھے, آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا, اسی کے پاس پاتا, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہی رہتا ہوں, وہ میرا ولی تھا, اس کی کفالت میرے ذمے تھی. اگر تو اس کے بھوکے کو کھانا کھلاتا, تو اس ننگے کو کپڑا پہناتا, تو اگر اس بیمار کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا. اللہ اپنے ولی کے قریب رہتے ہیں, اللہ اپنے ولی کے قریب رہتے ہیں, اس کی اعانت بھی کرتے ہیں, اس کی نصرت بھی کرتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کرتے ہیں. دیکھا نہیں بدر و احد میں مدد ہو رہی ہے, حنین میں مدد ہو رہی ہے, فرشتے اتارے جا رہے ہیں. کیوں اتار رہے ہیں آپ فرشتے؟ کہیے ہمارے بنی ہیں, ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, یہ جہاں رہیں گے یہ جب ہمارے رشتے کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نسبت کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے مومنین کے لیے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے اور ولایت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کی محبت بھری توجہ اسے حاصل ہے. ہم لوگ اپنا مقام سمجھتے اور پہچانتے نہیں. دنیا میں بہت سے لوگ, اب دنیا لوٹ پھیر کر آ رہی ہے روحانیت کی تلاش, سب لوٹ لوٹ کے آ رہے ہیں, اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, دل بے چین ہے, بے قرار ہے, بہت منورنجن کیا, بہت ناچے کودے, گایا بجایا, سب کچھ کیا, لیکن اس سے دل کو سکون نہ ملا. تو اب روحانیت کی تلاش شروع کی, مختلف انداز اس کے اپنائے جا رہے ہیں, اور جہاں ذرا تیل روحانیت کی ڈگ ڈگی بجاتا ہے دیکھیے وہاں کہاں کہاں سے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر, آرام و راحت چھوڑ چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں, آشرموں میں جا رہے ہیں. جہاں گئے وہاں معلوم ہوا اتنی گندگی تو ہمارے یہاں بھی نہیں تھی جتنی وہاں نکلی, لیکن لوگ جا رہے ہیں, مختلف مقامات پر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ روحانیت کے لیے, دل کے سکون اور دل کی طمانینت کے لیے, اطمینان قلب کے لیے جا رہے ہیں. اطمینان قلب کہاں میسر ہوتا ہے؟ دل کو اطمینان نہ پیسے سے ملا, نہ روپیے سے ملا, نہ ساز و سامان سے ملا, نہ مکان دکان سے ملا, نہ عزت اور عہدے سے ملا. جب کہیں نہیں ملا تو پھر اب تلاش میں نکلے ہیں اپنے رب کی, اپنے رب کی توجہ کی. یہ جتنے دنیا میں ہیں تصوف کے طریقے, روحانیت کو حاصل کرنے کے طریقے, روحانیت بڑھانے کے طریقے جتنے بھی ہیں, آپ چلے جائیے وہ سب کے سب یک طرفہ ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ فرما دیجئے کیا ہم بتائیں خسارے والے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی محنتیں اور کوششیں رائے گا چلی گئی دنیاوی زندگی میں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ سب یک طرفہ والے ہیں جو دھیان کرتے ہیں اللہ کا, مختلف ناموں سے, مختلف طریقوں سے, شرک ہو, کفر ہو, جس طرح بھی کریں, بہرحال کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر اللہ کا دھیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا ان کو بتا دیا گیا راستہ, یا جیسا ان کے شیطان نے, ان کے دل نے انہیں سجھایا, وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کی طرف دھیان کرنے کی. بس یک طرفہ کوشش دنیا بھر میں ہو رہی, لیکن آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, تم میرا دھیان کرو میں تمہارا دھیان کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم بندوں میں میرا ذکر کرو گے میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ دو طرفہ جو نعمت نصیب ہو رہی ہے دھیان کی, یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہوتی ہے کہ یہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں بہت لوگ ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم بہت دھیان گیان کرتے ہیں, یہ سارے دھیان گیان یک طرفہ ہیں, لیکن کیا اللہ کی محبت بھی آپ کو حاصل ہوئی؟ کیا اللہ کی توجہ بھی آپ کو نصیب ہوئی؟ یہ طریقہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گزر کے ملتا ہے. کوئی اور راستہ اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا نہیں ہے. اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب اللہ ڈھونڈنے کا, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی توجہ, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہے تو اسے میسر نہیں آ سکتا. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ خوبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ایک تو ہمیں نسبت ولایت حاصل, اللہ عز و جل ہمیں اپنی امان میں لیے رکھتے ہیں. اس لیے اگر ہمیں تکلیف پہنچ جائے, دیکھا نہیں حال یہ ہے کہ صرف ایمان لایا ہے ایک آدمی, تو وہ دعا کرتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بتر تز آئے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق مہرے استقبال میں آیت. مظلوم کی بد دعا سے بچو, یہ بد دعا کرتا ہے نیچے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعا کو اوپر جانا پڑے, قبولیت خود نیچے آتی ہے اسے لینے کے لیے. یہ اتنا زبردست رشتہ اور تعلق کہ ہم نیچے بولیں وہ اوپر سنتا ہے. یہاں سے کلیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, جو نیک باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اللہ تک صعود کرتی ہیں, بلند ہوتی ہیں. جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو, جو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کر رہے ہو, جو دعائیں کر رہے ہو, وہ صعود کرتی ہیں اللہ کی طرف. والعمل الصالح یرفعہ, اور ان کو انرجی ملتی ہے اوپر جانے کی عمل صالح سے. نیک عمل کرو تو انرجی ملتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو, دو رکعت نماز پڑھو, پھر اللہ سے دعا کرو. یہ عمل صالح انرجی بن جاتا ہے آپ کی دعا کو اوپر لے جانے کی. لوگ یہ بھول جاتے ہیں, دعا تو کر لیں گے لیکن دعا سے پہلے قبولیت دعا کے لیے جو قدم اٹھانے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تو بتلائے ہیں. دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو, دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھو, دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا جب شروع کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, اس کے بعد اپنے لیے توبہ اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو, توبہ اور استغفار کرو, اور یہ پانچ اعمال ہو جانے کے بعد پھر اللہ سے مانگو. اللہ قبول کرنے والا ہے. جو اللہ آج تک ستاری غفاری کرتا چلا آ رہا ہے وہ آئندہ بھی کرنے والا ہے. آپ اس کی ستاری کو, آپ اس کی غفاری کو پہلے یاد تو کرو. اے اللہ, تو اتنے دن سے مجھ پر اتنا انعام کر رہا ہے, اب مجھے محروم نہ فرما. ظاہر ہے کہ جب اتنے دن کے انعامات کا احساس آپ کریں گے تو اللہ آگے کے بھی دروازے کھول دیں. تو ولایت سے آپ کی یہ نسبت حاصل ہے کہ نیچے آپ عمل کرتے ہیں, عرش پر سنا جاتا ہے, عرش پر سنا جاتا ہے. آخر کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہوگا کہ آپ رمضان میں دعا کرتے ہیں, قبر سے منکر نکیر کو باہر نکال کر کہا جاتا ہے کہ مومنین کے اعمال لے جانے کے لیے لگ جاؤں. تو ایسی آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ آپ شب قدر میں دعا کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, جبرائیل امین کو اوپر سے بھیجا جاتا ہے اپنی پوری جماعت کے ساتھ. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بات کہہ دی ہے, کسی مولانا نے کہہ دی, کسی کتاب میں لکھی, یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فجر تک برابر فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے اور یہ دعائیں اوپر لے جائی جا رہی ہیں. یہ ذکر اذکار کرنے والوں سے فرشتے مصافحے کر رہے ہیں. یہ آخر اتنا استقبال کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کا ولی ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, نسبتیں حاصل. اس لیے کوئی دوسرا ستا دے تو پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. کتنی مملکتیں مٹ گئیں, یہی تو کہا گیا کہ کفر کے ساتھ مملکت چلتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. جس نے ظلم کیا, فرعون جیسے مٹ گئے, کس پر ظلم کر رہے تھے؟ کہ اللہ کے بندوں پر, اللہ والوں پر. جس نے اللہ والوں پر ظلم کیا ہے, اللہ عز و جل کی پوری کائنات اس کے خلاف لگی ہے. اس کو اچھالا تو گیا لیکن پھر مٹایا گیا. چاہے وہ پوری پوری قوم ہو تب بھی, چاہے وہ بڑی سے بڑی مملکت ہو تب بھی, اور چاہے فرد واحد ہو تب بھی, مٹا دیا گیا. اللہ عز و جل کا نظام اس ولی کے ساتھ ہے. ہم نے اپنی دعا کی, اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. ہم اپنی زبان سے نامعلوم کیا کیا کہتے رہے, ہمیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ فرشتے انتظار کر رہے ہیں ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات کو لکھنے کے لیے. اگر ہم یہ احساس کرتے کہ فرشتہ گناہ کر چکا, مومن گناہ کر چکا, ڈٹائی کے ساتھ گناہ کر دیا ہے, تب بھی فرشتہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ اس کی زبان سے استغفار نکل جائے, اس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو تو بہ جائے, ذرا یہ توبہ تو کر لے تو میں اس کا گناہ نہ لکھوں. یہ اتنا بڑا نظام آپ کے ساتھ کیوں لگا ہوا ہے, اتنا بڑا نظام. اگر آپ کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہے تو اللہ کا ذکر آپ کی روحانی غذا بن جاتا ہے, اللہ کا قرآن غذا بن جاتا ہے. اور غذا کیسی کیسی, وہ دیکھا نہیں جنگوں میں اینستھیسیا کی جگہ قرآن پاک پڑھوا دیا تو اینستھیسیا کا کام کیا, سن کرنے کا بے ہوش کرنے کا کام کر دیا, کس نے کا, قرآن پاک میں. تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انرجی ہے, پاور ہے, وہ اللہ کی توجہ اور اللہ سے نسبت کا پاور ہے. اللہ اس کا خیال رکھتے ہیں, کاش کہ امت اس کا خیال رکھنے والی ہوتی. آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے کہ آپ پر اتنی توجہ اللہ کی ہے, آخر وجہ کیا ہے, آپ کی خوبیاں کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی خوبیاں کیا ہیں جو آپ کے یہاں پائی جاتی ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتی. دنیا نے ہمیں برا برا برا برا کہا اس لیے کہ وہ ہمیں اپنا جیسا بنانا چاہتی تھی, تو ہم نے بھی اپنے آپ کو برا برا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محمد الرسول اللہ دل سے اقرار کرنے کی نسبت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز دیا ہے جس سے کائنات محروم ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے اگر یاد رہا, وقت رہا, حالات رہے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں اس نسبت ولایت ہی پر جینے اور اسی ولی ہونے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن جب ہم جائیں تو نیچے سے اعلان کیا جا رہا ہو کہ یہ بندہ مومن ہے یا اللہ کا ولی ہے, جس اللہ نے جب تک یہ دنیا میں رہا قدم قدم پر اس پر محبت کی نظر رکھی ہے, آج یہ جا رہا ہے یہ اللہ کے اب سے محبت کرنے والا, اور اللہ کی محبت جسے حاصل رہی وہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.